ya eru eru ye ma ya aya pa ma lo pe omo de ko ya mi ye ma ya kin ga ma che ya ye ma ya jong jong ya la de mi o su la de mi chango la de mi ye ma ya bo bo bo mo de bo mo de ye ma ya ya pa ye aya ma ilo aya pa ya oro mi ye ma ya lo me dara ye ma ya che ye ma ya lo wo ye ma ya lo wo ye ma ya fu mi ya che o bi ni lu lu ye ma ya che fu mi ya che ye ma ya mi la te wa pe le o ma sa bi o lo ma tara mo ya mi ale boru ko je je de ale boru ko bi ka che ale boru ko che ale boru ko ale boru ale bo che che ye ma ya o lo mi da o lo mi da ra mi aya ba ilo ye ma ya mo di a che mo lu ba ya a che mo lu ba o lo a che mo lu ba a che ko mo lu ba mo lu ba che mo lu ba ya mi mo lu ba che mo ba ba ya che mo lu ba o lo mi da se tu ala se tu lo ye ma ya Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya,